i podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wariant Omikron zaczyna w Polsce nabierać rozpędu. Resort Zdrowia informuje o 7 potwierdzonych przypadkach. W ostatni przed świętami weekend więcej policjantów patroluje tereny wokół centrów handlowych i targowisk. Czeska telewizja pokazała wywiad z prezydentem Miloszem Zemanem, pierwszy po tym, jak wyszedł ze szpitala. O 7 przypadkach mutacji Omikron w Polsce informuje resort zdrowia. 3 z nich wykryto na Mazowszu. Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówiła w Polskim Radiu 24, że nowy wariant koronawirusa zaczyna w Polsce nabierać rozpędu. Nowy wariant wynika z tych badań, które są przeprowadzane w krajach, w których ta fala się rozpoczęła, w Republice Południowej Afryki, czy tam, gdzie ona już dociera mocniej, czyli na przykład Wielkiej Brytanii, to wiem, że on się po prostu rozprzestrzenia znacznie szybciej. Można się spodziewać, że już ta jakby kolejna fala z tym nowym wariantem jakoś w Polsce zaczyna nabierać pędu. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 70 osób. Więcej policjantów patroluje tereny wokół galerii, marketów i targowisk podczas tego weekendu. Funkcjonariusze radzą klientom, jak nie dać się okraść. Nadinspektor Izabela Ciarka mówi, aby przede wszystkim uważać na swój portfel i chować go w bezpiecznym miejscu. Pamiętać o tym, żeby ten portfel nie był w takim miejscu widocznym. Pieniążki jednak, żeby w tym portfelu nie były wszystkie pochowane w jednym miejscu, tylko rozłożyć to jakoś w różnych miejscach. Najlepiej jest to w takiej wewnętrznej jakiejś kieszeni, przy piersi, tam gdzie oczywiście czujemy, że ktoś może ewentualnie próbować nas okraść. Patrzymy po prostu na swój dobytek, robiąc zakupy. Policjanci sprawdzają także przestrzeganie reżimu sanitarnego. Na krakowskim rynku trwa wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku na tydzień przed świętami tradycyjnie na główny plac miasta przychodzi kilkanaście tysięcy osób. Kucharze przygotowali 50 tysięcy porcji różnych świątecznych dań. Wigilię przy wsparciu krakowskich firm co roku przygotowuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko. Wymyśliłem taką akcję, która jest najbardziej transparentna. Z jednej strony są ci, którzy mogą i chcą dać, a z drugiej ci, co chcą i muszą tej pomocy przyjąć. Przygotowaliśmy barszcz, czerwone krokiety, pierogi, bigos, kaszę gryczaną i dobre słowo. Spotkaniu towarzyszy akcja badania, także szczepień przeciw COVID-19, mówi Anna Bernacik, lekarka ze szpitala Jana Pawła II. Możemy szczepić preparatem Johnsona bądź preparatem Pfizera, jeśli ktoś chce przyjąć kolejną dawkę. Stosowny certyfikat i potwierdzenie szczepienia również jest szansa uzyskania tego. Nie pytamy o ubezpieczenie, nie pytamy o nazwisko. Każdy, kto chce z tej pomocy skorzystać, pomoc zostanie mu udzielona. Oprócz ciepłego posiłku uczestnicy Wigilii otrzymują także paczki żywnościowe. Prezydent Czech Miloš Zeman poparł obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. W pierwszym wywiadzie telewizyjnym udzielonym po opuszczeniu szpitala czeski prezydent mówił też o okolicznościach mianowania nowego rządu. Według prezydenta premier Petr Fiala osobiście zapewnił go, że minister spraw zagranicznych będzie postępował zgodnie z programem rządu. Chodzi konkretnie o nasze strategiczne partnerstwo z Izraelem i o poparcie dla współpracy wyszehradzkiej, powiedział Miloš Zeman. Było to dla niego warunkiem powołania rządu w proponowanym przez premiera składzie. Prezydent podkreślił, że jest zwolennikiem obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, który poprzedni rząd Andreja Babisza wprowadził dla wybranych profesji oraz wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Miloš Zeman wypowiedział się również na temat swojego stanu zdrowia. Zaznaczył, że od miesiąca nie pije alkoholu i nie pali papierosów, a główną przyczyną jego problemów zdrowotnych był brak łaknienia. Zeman dodał, że lekarze zabronili mu latania samolotem, dlatego ostatni rok jego prezydentury będzie nudny i wypełniony rutynowymi zadaniami. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Koncert podsumowujący 20. akcję Choinki Jedynki odbędzie się dziś o 17 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

razy nuta. Kłania się Roman Dziewański. Dobry wieczór. Dobry, zapadający zmrok. Jakoś tak należy właściwie zaczynać, mimo że godzina jest właściwie południowa. Ale ten mrok, który ogarnia, nie nastraja zbyt optymistycznie. To trzeba się troszeczkę rozruszać na przykład. Mam nadzieję, że coś w tej sprawie dzisiaj zrobię, mimo że właściwie nie zmrok, a mrok. No może nie średniowiecza, ale taki mrok sprzed 50 lat. Przyznaję, że miałem pewien problem. Dobiega rok końca i należało być całkowicie współczesnym. To znaczy coś takiego, co w tej chwili jest popularne, znane, wielbione, preferowane i tak dalej, a mnie tu padło na zupełnie inną płytę sprzed 50 prawie lat. Państwo wybaczą, ale ta muzyka się tak kompletnie według mnie nie zestarzała, że po pierwsze, bardzo wielu muzyków cały czas wspomina o tym właśnie muzyku, uważając za takiego przewodnika muzycznego, za człowieka, który odkrywał zupełnie nowe, bezkresne horyzonty muzyki. Tak wiele im dał, że postanowiłem właśnie do tej płyty powrócić. Music of My Mind, marzec 72, czyli już niedługo, dokładnie lat 50, i Stevie Wonder. Wszystko sam, i Moog, i fortepian, i harmonijka, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedynie w dwóch utworach pojawiają się muzycy przez Stevie Wondera zaproszeni. To, czy ta muzyka i czy mój wybór jest odpowiedni, ocenią oczywiście państwo, ale mam nadzieję, że przynajmniej zasugeruję, że nie tylko to, co teraz, w tej chwili, ale to, co było wcześniej, jest ważne. Na puzonie Art Baron, natomiast wszystko pozostałe Stevie Wonder. Love having you around. Mama, mama, baby. Every day I wanna fly my kite, and every day I wanna fly my kite, and every day I wanna get on my camel and ride. Ooh, yeah. Every day I wanna shake your hand, all in the world making me a better man, and every day I wanna get on my camel. Take me someday I wanna get on my camel and ride. Ooh. And when the day's done, nothing to do, spend all my time just loving you. And I sing 'cause of having you around, baby. And I sing 'cause of having you around. Baby, you're starting to get it. No matter what game. Kiedy tak rzucić uchem wstecz, to z tej jednej 7 minut z sekundami trwającej piosenki można wykroić przynajmniej kilkanaście pomysłów, tematów, a jak się tak dobrze wsłuchać właśnie w to, co było kiedyś, to nie jeden z muzyków, wykonawców, piosenkarzy słuchał tego, co wyczynia w swojej wyobraźni muzycznej Stevie Wonder. To właśnie Music of My Mind, płyta z 72 roku, i tu ja przynajmniej idiomatycznie sobie tłumaczę ten tytuł jako muzykę wyobraźni nieposkromionej Stevie Wondera. I oczywiście z latami to się wszystko zmieniało i bardzo różnych jakby sfer muzycznych Stevie Wonder dotykał, a na pewno inspirował, bo o tym naprawdę mówili muzycy od jazzu po pop. Największe gwiazdy, które zdobywały ogromną popularność, mówiły, wspominały o tym, co uzyskali w sferze wyobraźni muzycznej dzięki Stevie Wonderowi, do którego jeszcze wrócę. No dzisiaj tak od sasa do lasa, czasami tak trzeba, a szczególnie w programie trzecim, który sięga do i zawsze sięgał do bardzo różnych, starał się pokazać przekrój tego, co w muzyce się dzieje. Nie wszystko się wszystkim musi podobać, no ale trzeba przynajmniej posłuchać czegoś, żeby powiedzieć, przepraszam bardzo, ale to mi nie odpowiada. Wiele lat temu już po raz pierwszy prezentowałem Paolo Conte, włoskiego muzyka, kompozytora, także wykonawcę o niebywałej ekspresji, znanego naprawdę na całym świecie. A u nas tak się zdarzyło, że jego piosenkami przed laty zainteresował się Mariusz Lubomski. Ja żałuję, że Wojciech Młynarski, który przymierzał się, widziałem pierwsze próby Wojtka, jak myślał o przetłumaczeniu Paolo Conte, żałuję, że do tego nie doszło, ale przynajmniej jest propozycja Mariusza Lubomskiego. Skoro święta, czas uspokojenia, a potem czas rozbawienia przed nami, to proponuję polską wersję piosenki Paolo Conte, Dancing, Tańczę Dalej, Mariusz Lubomski. Chwila, kiedy ty przestałaś dla mnie istnieć, gdy z twej klatki się wyrwałem i wywirowałem jak na wietrze liście, ale powróciłaś tu, ciągle gra orkiestra. Tańczyć nikt nie przestał, zbliż się i znów naszą starą rumbę przyszło nam gatować. Znowu przyszła nam ochota zacząć coś od nowa i rozrastał się nasz taniec, pół słodki i pół gorzki. Byliśmy ze sobą walcząc, byliśmy ze sobą tańcząc. Dancing, babi baba, ba. Dancing, dancing, babi baba, ba. Dancing. Tańczą już z przyzwyczajenia, może trochę z powołania, roztańczeni, zniewoleni. Wiedzą, że przypadek nieraz bywa lekki jak pantera, że figury w tańcu mają sto niuansów. Może tańczę zbyt nerwowo, wybacz, jeśli łaska. To dlatego, że powracam z odległego miasta. Pełno pereł tam i srebra, wiatru nowych przeżyć. Rozsadzają mnie i duszą, komu mam się zwierzyć? Dancing, babi ba ba ba. Dancing, dancing, babi ba ba ba. Dancing. samotnie i nieszczerze. Dziś się czuję tutaj. Mam uśmiechać się i kłaniać niczym orangutan. Co rozsiewa resztki wdzięku, co już stracił wiarę w to, że taniec jest radością, ale tańczy dalej. Tak samotnie i nieszczerze dziś się czuję tutaj. Mam uśmiechać się i kłaniać niczym orangutan. Co rozsiewa resztki wdzięku, co już stracił wiarę w to, że taniec jest radością, ale tańczy dalej. Dancing, babi babo, dancing. Dancing, babi babo, dancing. Blacha u Paolo Conte bardzo często pojawia się w jego nagraniach, świetnie podtrzymana w tej wersji Mariusza Lubomskiego. Tak, od sasa do lasa dzisiaj troszkę skaczę, między innymi dlatego, że tak zacząłem zwracać bardziej uwagę na to, co jest zapisane, a właściwie do czego jest przypisany dany wykonawca. Jakieś elektroniki, alternatywy, popy i te inne rzeczy, nie za bardzo, a czasami też takie konstrukcje słowne, których nie za bardzo jestem w stanie uchwycić. No ale to może już nie ten wiek na takie atrakcje, że wszystko musi być podzielone i poprzydzielane. Natural Seven pojawiali się już u mnie, ponieważ to jest znakomita tradycja zespołów wokalnych, zestrojenia głosów i dbania o tonacje i takie różne inne drobiazgi. Forever for you, Natural Seven. Never let you go, just hold on to me. dzisiejszy wespół w zespół programu trzeciego, Trzech Nut, to Agnieszka Łukaszewicz i Michał Margański. No, gdyby tak rzucić uchem w kierunku Natural Seven, no to minstrele kiedyś, chorały gregoriańskie, Modern Years, Singers Unlimited, Manhattan Transfer, nasi nowi. No właśnie, to jest sztuka wielce trudna do zestrojenia owych głosów i no, kontynuowana poprzez wieki, można powiedzieć. Snoop Dogg, Herbie Hancock, Ray Charles, Beyoncé, no i także ponad 30 płyt to Stevie Wonder. Właśnie dlatego dziś wracam do płyty Music of My Mind z 72 roku. Seems So Long, Stevie Wonder. Lady love and lady care, the lady went away and left me all alone to suffer. And now I feel it's not fair for me to fall in love. The truth is the real me you must uncover. Seems so long since I heard the sound. It's been so since I trusted in someone else. I had to see it all for myself. It's been so long that the world seems cold, but I think it's time my life to find myself again. Lady love and lady stayed until she was too pleased. She knew I wouldn't leave for her to suffer. I'd never make her suffer. I believe you're just like me, and that you understand. You want me for your man to always love me. You can believe it seems so long since I've touched a wanting hand. Oh, oh, oh, seems so long since I trusted in someone else. I had to see this world for myself, and it's been so long that the world. Think I found someone to make me trust in someone again. I believe that I can trust.

Deslizando na canção, tudo isso é paz, tudo isso é traz uma calma de verão. E então, o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Odrobiny wysiłku leciuteńko płynie sobie takie nagranie, tak jak większość nagrań z kręgu bosanowy. W ramach od sasa do lasa trzech nut programu trzeciego przeskoczymy w zupełnie inne rejony. One mają bardzo też głębokie korzenie, bo to film Zabawka przedwojenny. Eugeniusz Bodo śpiewał tę piosenkę, także Tadeusz Faliszewski. Kompozytorem jest Roman Palester, bardzo poważny kompozytor, który w czasach socrealistycznych wyjechał do Paryża i tam tworzył muzykę, która wtedy mu odpowiadała, ale wcześniej na przykład takie numery. Dobrali się do nich zupełnie inni panowie. Rynkowski i Zaucha, i to w ramach tego rozgrzewania, zagrzewania właściwie do spokoju w czas świąt. Baby, Rynkowski i Zaucha. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Bum, bum, bum. tęgi chłop, co lekko w ręku łapie szkody. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, a te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu dać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, toś jest ład, kochane baby, a te baby. W ręku łamie sztaby. Piękny baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, tak te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu gryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, toś jest fakt. Masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy. Jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć? Baby żyć, by ci uda się taka sztuka, toś jest fakt. Kochane baby, ach te baby, człek by je łyżkami jadł. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, toś jest. Ram tam ba da ram tam da ba ram tam da da da. Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, toś jest fakt. Pyszny duet, a do tego ta blacha. A teraz zwielokrotniony instrumentami Stevie Wonder, Happier Than Morning. If I should ever bring you inside my life, I'm happier than the morning sun, and that's the way you say that it would be. If I should ever bring you inside my life.